Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Donarem pas als primers convidats al programa en dos clàssics dels anys 40 i 50. El trompetista Buck Clayton, per una part, figura seminal de la trompeta dels anys 40, Clayton és el trompetista que més es pot associar a la figura de Billie Holiday, que el considerava l'home més guapo del món. Va tocar amb ella amb el conjunt del gran pianista i director Count Basie. Buck Clayton té un solo de trompeta potent i amb una clara articulació. Per l'altra part, escoltarem el saxo de Buddy Tate. Aquest també va estar dins l'orquestra de Count Basie, sent durant la seva estada el principal saxo de l'anomenada orquestra. Un altre home de gran expressivitat, al igual que Buck Clayton. Escoltarem un blues suau i intens, anomenat Blue Ebony. Thank you. Seguim amb un dels guitarristes actuals amb més renom, Adam Rogers. Té un sentit del tempo i del swing que li permet tocar temes a gran velocitat o bé balades en gran sentiment. El seu sol de guitarra i la seva tècnica és la dels grans clàssics del jazz de tots els temps. L'escoltarem amb un so de trio completament acústic. Thank you. L'orquestra de Duke Ellington, amb un dels seus temes més famosos, In a Mellow Town, l'acompanyaven amb els solos els usuals d'aquesta època, Johnny Hodges, un dels millors saxos alts dels anys del bebop, i Cat Anderson amb la seva trompeta. Thank you. El grup del pianista Lenny Tristano, amb els saxos de Lee Konitz i Gwer Marsh, van ser un dels més importants dels anys 40. Després de la mort del pianista, els dos saxos van emprendre la seva pròpia carrera en solitari. Gwer Marsh, per la seva part, va seguir explorant les possibilitats musicals i buscant nous camins entre els acords i les melodies. Hem escoltat aquest saxofonista amb el seu saxo, on a les primeres notes es fa ja fàcilment identificable. Un músic que ha sabut crear un univers musical propi i diferent al del resto dels intèrprets. El CD és de l'any 82, ja lluny de la seva època amb Tristano. En aquesta ocasió l'acompanyava un altre gran pianista, Han Jones. Seguim amb un dels últims treballs del violinista Jean-Luc Ponty, on fa gala del seu virtuosisme, amb l'anomenat Akatama Experience, un dels millors CDs del violinista, ja lluny de les sofisticacions a què estàvem acostumats a les seves primeres gravacions, com Cosmic Messengers o Imaginary Voyage. El tema d'aquest últim CD són els resultats, segons els crèdits, de la seva experiència al desert d'Akatama, al nord de Xile. Aquest desert va dels 900 metres d'alçada fins als quasi bé 6.000, amb el cim del volcà Licancabur, que queda a l'altiplà xilè, i segons m'informo per internet, és el desert més àrid del món. Escoltem el CD amb el tema Celtic Steeps. Thank you. Thank you. el pianista Steve Kahn, demostrant els seus dots amb la música clàssica, interpretant el tema de Tchaikovsky, El lago de los cisnes. És evident l'educació clàssica del pianista i la seva habilitat per passar al swing qualsevol forma musical. Steve Kahn va començar a estudiar música clàssica fins que va decidir-se per al jazz. Parlar de Clifford Brown és parlar d'un dels músics més mitificats del jazz de tots els temps. Als 15 anys rebia la primera trompeta del seu pare. Sols un any després començava a entendre el món del jazz i els seus acords. El 1950 tindria el seu primer accident de cotxe dels tres que havia de tenir. Fogós i contundent, la seva influència és Fats Navarro. S'arriba a dir que si Navarro no hagués mort quan Brown es donava a conèixer, hauríem tingut una lluita èpica. El 1952 començà amb la banda de Lionel Hampton i amb una gira per Europa, estant a París a altes hores de la matinada, escapa de la vigilància de Hampton per gravar inolvidables jam sessions amb músics locals. Els vells LPs, de 78 revolucions per minuts, són cotitzades peces de col·leccionista i les reedicions en CD mostren a un trompetista molt jove, desconegut encara i absolutament únic. Dos anys després, formà amb el bateria Mac Roach el grup amb el que crearia el mite. Les gravacions per al segell MRC són absoluts clàssics del jazz. Expliquen els seus companys d'ells que, com a persona, tenia una gran saviesa o coneixement d'ell mateix, d'aquells que l'envoltaven i de la vida en general, i això era el que expressava amb el seu instrument. Allunyat de les drogues, tocava amb el foc i la creativitat d'un home jove i amb la tendresa i la profunditat d'un home més vell. Clifford Brown havia heredat la música, però no els hàbits a la seva època, i n'era plenament conscient de la seva responsabilitat humana i musical. Va aplicar dins el bebop el sentit del volum i la tensió, i va recuperar qualcom que s'anava perdent. Història musical a explicar segons el tema principal. El 26 de juny de 1956, Clifford, amb el pianista Richie Powell i la dona d'aquest, volen anar a Nova York per buscar Mac Roach i anar a tocar a Chicago. Clifford canvia de plans i decideix fer una volta per comprar-se una trompeta. Són les 3 de la nit quan surten de Filadèlfia i se suposa que Clifford li agafa son. Powell tampoc se sent amb ganes de conduir i finalment és la inexperta Nancy qui es posa al volant. Comença a ploure una pluja espessa i poc després el cotxe surt de la carretera i cau per un barranc de 6 metres. Els tres passatgers moren a l'acte. Thank you. El jazz acaba de perdre una de les seves majors garanties per al seu futur. Ningú és capaç de creure la notícia de la seva mort. Sense arribar a complir els 26 anys, Clifford deixa un missatge d'immenses dimensions. Roach, el seu amic i bateria, es queda inactiu durant mesos, aixafat pel desastre, abans d'intentar un nou quintet que sap mai podrà sonar com aquell que dirigia amb el seu amic. Mentre el vell tema de Benny Golson, que compon en memòria de Brownie, I Remember Clifford, dona la volta al món del jazz. Els seus descendents estilístics reten homenatge al seu indiscutible mestre. Clifford Brown va entrar a la llegenda com Big Bay de Berkeley, el seu mestre Fats Navarro i pocs anys després Lee Morgan i Booker Litter, el seu deixeble. Tots ells gegants a la trompeta que van tenir curta vida però llarga i duradera glòria. Encara avui en dia es fan festivals de jazz en la seva memòria. Els seus seguidors es compten a dotzenes. Lee Morgan, Blue Mitchell, Donald Byrd, Carmel Jones, Bill Harman, Freddie Hubbard, Woody Shaw, Wynton Marsalis, Terence Blanchard, Wallace Roney, Roy Hargrove. Ningú, però, supera l'ídol. Ningú és capaç d'omplir el buit que ha deixat. Però, a través de cadascun d'aquests músics, per a qui l'inolvidable Brownie segueix sent una font d'inspiració, sobreviu un estil que dia a dia enriqueix el món del jazz. el món de la fusió del bateria Billy Cobham. És evident la gran influència que el rock ha tingut sobre aquest gran bateria, un dels primers en explorar el món de la fusió amb el rock i dels polirritmes. Entre els músics convidats a aquest àlbum, anomenat Total Eclipse, estaven músics de la talla de Randy Brecker i el seu germà Michael Brecker als bens, i un atípic guitarrista John Abercrombie, que en aquest cas va deixar els sons suaus i atmosfèrics per passar al món de les distorsions i els excessos. Cantant amb una dimensió musical absolutament clàssica i intemporal, Sarah Vaughan, amb un LP del 63 i una orquestra de vents arreglada per l'ocasió per al gegant del saxo alt Benny Carter, swing, sensualitat, energia i una veu única. O l'LP portava per nom de Benny Carter Sessions i el tema Nobody Else But Me. Acabem la gramola de l'avi amb una reunió de bluesmans, tocadors d'harmònica que compten Carrie Bell, Junior Wells, James Cotton i Billy Brank. O l'LP que els agrupa porta per nom Harp Attack i és la gravació de blues d'harmònica que més s'ha venut. El tema que escoltarem serà Little Car Blues. Amb aquesta reunió de grans bluesmans ens acomiadem i us donem les gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. Fins la que ve, adeu a tots. I'm so damn mad, I don't know what to do. I bought a brand new car. She ride everybody that's all around town, don't want to let me ride. What's wrong with this woman? Yeah, I'm gonna tell everything I know. And she gon' pass by now. I'll be standing right there on this corner when she come back, girl. I'm gonna tell about it right now. I'm in love with you, baby. I love you right now on my phone, yeah. I'm in love with you, baby. I love you right now on my phone, yeah. You see, I know you don't get no car, but you got too many drivers at the wheel. One driver in the daytime, you got about two drivers at night. I ain't no two-speed driver, gonna treat your little car right. Oh, baby, I didn't have to ride you all alone, yeah. See, I know you got a good little car, darling, but you got two little drivers at the wheel. I check your oil, baby. Your oil was low. But I check your battery, you know you. Horn wouldn't blow. Oh, baby. Just let me ride your automobile. You see, I know you're not a good little car driver, but you got too many drivers at the wheel. You said you want to know, baby. Know the way I feel. But when I'm around, we put the right now on the wheel, oh, baby. I'm gonna let it ride on a mobile. You see, I know you got a good one.